Historisk skogsexport. Skogsarbetarkojorna i Jockfall. Kanslikojan, landrået och en vattenkusk. Det är något av det du möter på den här rundturen. De renoverade skogsarbetarkojorna i Jockfall presenterar på ett bra sätt förhållandena för skogsarbetarna i Kalix älvdal under början av 1900-talet. Ett tiotal kojor här i Jockfall har på senare år kunnat renoveras. Och 5 kojor av dessa ingår i den här rundturen. Du åker bil eller cykel på sommaren eller kanske skoter på vintern mellan kojorna. Men får ibland också gå kortare promenader för att nå fram till respektive koja. Kojorna står normalt öppna för spontana besök av allmänheten. Och du är välkommen som gäst under förutsättning att du lämnar kojan i samma skick som den var när du kom. Resan börjar vid den allra äldsta kojan, Djupby-Rebäckskojan. Åk landsvägen norrut från västra sidan av bron i Jockfall och sväng av västerut på skogsbilvägen Björkodamsvägen efter ungefär 8 km. Sväng sedan av till vänster igen i en korsning efter cirka 6 km där det bland annat är skyltat till Djupby-Rebäckskojan. Fortsätt ytterligare en dryg kilometer till en plats där vägen gör en brant högersväng. Precis efter den branta svängen tar en skyltad stig av till höger Djupby-Rebäckskojan. Det är ungefär 500 meter. Generellt är kojorna i denna guidetur mycket lättillgängliga, men stigen till just denna koja är smal och går i någon mån över våta marker. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.